جو مانگیں گے پائیں گے، فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے، فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے، کہ سلطان جہاں بہت پر بران والا ہے، امر ابایا مصطفیٰ، امر ابایا مصطفیٰ، امر ابایا مصطفیٰ، امر ابایا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سب مل کر بولا، سب جھوم کے بولا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبا کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارے دل، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارے دل، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارے دل، کے فریاد رس پہ کش کا آور آنے والا ہے، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مصطفیٰ، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارے دل، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارے امید، کہاں ہے بے سہارے کے فریاد رس دے کش کا، یا بران والا ہے بل ابایا مصطفیٰ، بل مرحبایا مصطفیٰ، بل ٹھیک نہ بیٹھی تینوں کا سہارا بے سہاروں کا، بھیکانوں کا سہارا بے سہاروں، غریبوں کی مدد بے کس کا، یا بران والا ہے مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مصطفیٰ، صدا دین زمانہ جس کے در پر بھی مانگیں گے، صدا دین زمانہ جس کے در پر بھی مانگیں گے، فقیروں کو مبارک ہوتا مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا باپا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرہور کی آمد، داتا کی آمد، داتا کی آمد، حقی کی آمد، حضری کی آمد، عربی کی آمد، کرشی کی آمد، ہشمی کی آمد، رسول کی آمد، حضور کی آمد، پر نور اس نور اس آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا مرحبایا، گناہگاروں نہ ہو مایوس، تم اپنی رہائی سے، گناہگاروں نہ ہو مایوس اپنی رہائی سے، مدد تو وہ شمشیروں نے محشر آنے والا ہے، مرحبایا مصطفیٰ، مرحبایا ہاں مرحبا یا مصطفیٰ حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر اپنا پیشوا پیغمبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مصطفیٰ نور والے کی آیا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھے کیسا نور چھایا ہے جب ترقی چاند تارے جھل جھل جائیں گے جب ترقی چاند تارے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا نور لے کر آیا ہے نور والا یہ دیکھو کیسا نور چلا گیا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام والسلام علیکم یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تار دل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تار دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا ہائے ہائے نور لے کر آئے ہائے نور والا ہائے ہائے نور لے کر آئے ہائے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے نور والے کے رخ روشن کی کیا بات ہے چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امام آقا کا چہرہ آقا کی زلف آقا کی داڑھی مرحبا جو دل والے مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا صبح و طیبہ میرے ہوئی پٹتا گے باڑا نور کا صبح و طیبہ میرے ہوئی پٹتا گے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا گے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے گئے گئے نور تیرا سب گھرانا نور کا میں قدا تو بادشاہ شاہ شاہ پیانا نور کا میں قدا تو بادشاہ شاہ شاہ پیانا نور کا میں قدا تو بادشاہ شاہ شاہ پیانا نور کا نور دل دو نور تیرا بیٹان صد سا نور کا حسن جمال یہ کس کی رہر شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا راؤں سے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے راؤں سے ہے اور یہ رحیم یہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں یہ کس کی شہنشاہ والا کی والا آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا آقا مرحبا مدنی مرحبا کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا عرش کو جو آمد آمد ہے آقا مرحبا داتا مرحبا کی مرحبا آقا مرحبا یہ کون سے شہ والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا آمد آمد ہے بولو مرحبا آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا سارا کی آمد مرحبا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا جائے جی جو سو سو ہو چچا جانے آئے ہی ہی تو ہو چچا جانے آئے جی دو رو رو ہو بھسانے آئے کس کی شہنشاہ شہ والا بولو مرحبا مدنی مرحبا مدنی مرحبا مدنی مرحبا جیسی سارا رسنا حق کا سلطان آئے ہیں جیسی سارا رسنا حق کا سلطان آئے ہیں جے ہم کے بندوں کو ہو ہو سلانا آئے ہیں آمد آمد ہے داتا مرحبا داتا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا مرحبا چچل حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور علی مرحبا مرحبا مرحبا چچل حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور علی مرحبا پر نور نور ہے زمانہ صبح شب شب دادا پر نور ہے زمانہ صبح شب شب دادا پر نور ہے زمانہ صبح شب شب دادا پردا اٹھا ہے جس کا صبح شب شب دادا مرحبا چچل حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور علی مرحبا طال القدر علینا طال القدر علینا سنیا دل ودا سنیا دل ودا واجتا شکر علینا واجتا شکر مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا چل حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین ماتا ہے تو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا ماتا ہے تو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا چچل حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مدنی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی اس طرف جو جور ہے اس طرف جی دور ہے اس طرف جو جور ہے تو اس طرف جی دور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا دور سے باور ہے مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ والا ہے وہ پیارا سب کا ستارہ رام دے چاہے ہر پر تم کر کے ان کا چرچا اپنے دل چل چاہو اونچ میں اونچا جا ایک جنگ جا اونچ میں اونچا جا ایک جنگ جا گھر گھر میں لہرا پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ آمینہ کے دل دربا اہل و سلم ہر ابا اے حلیمہ کے پیا اہل و سلم ہر ابا مرحبا مرحبا مرحبا نور ہے ابا ہے شب فدا کا نور ہے زمانہ سب ہے شب فدا کا پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا سب ہے شب فدا کا شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں میں شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں میں دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا سب ہے شب فدا کا جگائے ہمارے سوتے نصیب جاگے خوشی رہی وہ چمکا خوشی رہی وہ چمکا خوشی رہی وہ چمکا چمکا شب فدا کا پیارے رابع الاول میری چھلکے سچے پیارے رابع الاول میری چھلکے سچے چمکاریا نصیبا چمکاریا نصیبا شب فدا کا پتا ہے دو جہاں میں تونے سیا کا باڑا پتا ہے دو جہاں میں تونے سیا کا باڑا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ ہے شب فدا کا آنے والا ہے وہ پیارا دو عالم کا سارا کعبے کا چمکا ستارہ عرب ہے تم کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچا اونچے میں اونچا نبی کا جلجا آلہ سے آلہ نبی کا جلجا بالا سے بالا نبی کا جلجا عظمت والا نبی کا جلجا اونچے میں اونچا نبی کا جلجا گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ